moyo ke moya mamwe. E moyo ke moya mamwe. E moyo ke moya mamwe. E moyo ke moya. Asuba. Mena muji bakadi balala, e moyo ke moya mo, e moyo ke moya mo, yeah, e moyo ke moya mo, e moyo ke moya mo, mata mata, e moyo ke moya mo, e moyo ke moya mo, dekele mwana wa mamwe, umba musamba ngela meji, mema kusanga na bena muji. Bena muji bakadi mabuja, e moyo ke moya mo, yeah, e moyo ke moya mo, yeah, e moyo ke moya mo, yeah, e moyo ke moya mo, kutuas, e moyo ke moya mo, mata mata, e moyo ke moya mo. Moyo ke moya mamwe.